राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जमाना तो बहुत भयंकर है, ऐसे में पापों से बच जाना भी बड़ा उद्योग है, एक पुरुषार्थ है, एक बड़ी महत्ता की विशेष बात है। और भगवान में लग जाना तो बहुत विशेष है, बड़ा ही भयंकर है। जो राम राम राम राम राम राम राम जो हत्या कर रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, उसके शरण हो जाओ। उसे दिन सच्चे हृदय से बहुत काम कर लिया, बहुत भोग भोग लिए, तरह तरह का धंधा कर लिया, झूठ खपट बेईमानी कर दी, जाल शादी विश्वासघात आदि कर दिया। अब बस जाओ और ठीक करो। कितना कितना ऑपरेशन कराया, कितना कितना गर्भपात किया है, कितने कितने पाप किए है, कितना ऑपरेशन किया है भाइयों ने, बहनों ने बहुत बहुत पाप किया। अब अगर बंद कर दो तो बड़ी कृपा होगी, और कम से कम भगवान में लग जाओ। नसबंदी कर दी, ऑपरेशन करा दिया, बहुत भयंकर पाप किया है, बड़ी भारी आबादी है, मनुष्य शरीर में आने से रोक दिया है, जो मुक्ति की तरफ जा सकते हैं ऐसा मौका नष्ट कर दिया है आपने, बहुत बड़ी बाधा दे दी है, कोई मामूली पाप नहीं है। परंतु अब भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो बड़ी भारी बढ़िया बात है, नहीं तो भाई दुर्दशा बहुत है। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा। राम राम राम राम राम राम जान जान करके, पैसा दे दे करके, दुख पा करके, कष्ट पा करके भी पाप करना, परलोक नष्ट करना, इतना उद्योग कभी सुना नहीं हमने। पैसा भी देना, कष्ट भी पाना, दुख भी पाना, पर पाप भयंकर पाप करना, ब्रह्म हत्या से ज्यादा पाप करना, फल खर्चा करके, दुख पा करके, ऐसे पापों से बचो भाई। भगवान को याद करो, सच्चे हृदय से लग जाओ प्रभु में। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो। ऐसा पाप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। दूसरे करने वाले उनको भी बचाओ, उनको भी बचाओ, किसी से बचाओ। महान हत्या में जगह साथ है, ये ऋषियों की भूमि हिंदुस्तान, जो सबका श्रेय मोर धर्मात्मा। दूसरे लोग समझते हैं इन बातों को, इस देश में कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए, कैसे कैसे अवतार हुए, कैसे विलक्षण शूरवीर हुआ, कितनी कितनी सत्या हुई है, कितने मृत माँ बाप की भक्ति हुए, कितने पति की भक्ति हुई है, कितने ऊंचे ऊंचे ऋषि महर्षि हुआ है। उस देश में इतना अत्याचार, इतना अन्याय, बहुत ही बड़ा भारी पाप है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मेरे भिक्षा आती है, पूछ तो लेते हैं, पर पता नहीं है। अगर मेरे साथ विश्वासघात करते हो तो बड़ा भयंकर पाप है, बहुत मामूली नहीं है। ये विश्वासघात करते हो, विश्वासघाती महापापी होता, महापापी समझते हो पुण्य होगा, बड़ा भारी नरक होगा, पुण्य नहीं होगा। सावधान रहो भाई, बहनों सावधान रहो। अगर बचा हुआ समय है वो भगवान के भजन में लग, किसो किए सब पाप ताप छोड़ करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसके नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, सत्शास्त्रों का पठन पाठन करो। ये मुफ्त में कल्याण करने वाली चीज है। सत्संग के द्वारा और सत्शास्त्रों के द्वारा जितना लाभ मेरे को हुआ है, इतना मेरे और से अपने साधन से नहीं हुआ है। बहुत लाभ की बात है। सत्संग में तो क्या हद्दी होगी, इतना फल लाभ होता है, बहुत लाभ है। इतना दान से पुण्य से किसी तरह से इतना लाभ नहीं होता। हमारे जीवन का हमें अनुभव है, बहुत लाभ हुआ है। और औरों को भी लाभ होता है, होगा जरूर। लग जाओ सच्चे हृदय से, पापों से बचो, अब भी बचो पापों से। हमें बड़ा विचार आता है, आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, उस प्राणी का भी भरोसा नहीं है। और आजकल इतने पैदा 50-60-70 रुपया रोजाना मजदूरों को मिले, ऐसा महाराज काम धंधा दो हाथों का भी प्रसाद का भी भरोसा नहीं, केवल पाप का ही पाप का भरोसा है, अन्याय का ही अन्याय का, अत्याचार का ही अत्याचार का भरोसा है। डूब गया बहुत ही राम राम राम राम राम राम। और इतनी बैठ गई जम गई बहतर में बात, कितने को भले एक नहीं मानता। हमारे साम प्रश्न आया कि किसी के घर में खराबी आ जाए, वो स्त्री मर जाएगी, तो मर जाएगी आपसे आप, पर फिर मारना उसके लिए हमें तो पाप लगता है भाई, वो क्या करूं भाई। राम राम राम राम भगवान बोले, वही नाथ हे नाथ करो, पुकारो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तो ज्ञात और अज्ञात इस जन्म के पूर्व जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, सब पवित्र हो जाओगे। जैसे कलयुग पापों का खेल करे, दोष निधे राजन, ये दोषों का एक खजाना है, पापों का खजाना है, पर ऐसा नाम की महिमा विशेष है। चौ जुग चौ प्रति नाम, चौ जुग चौ श्रुति भेद नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं यार, चारों ही वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव, पर कल में विशेष है। सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ा सुलभ मार्ग, बढ़िया बढ़िया मार्ग, बड़ा ऊंचा श्रेष्ठ मार्ग, सच्चे हृदय से लग जाओ। एक परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण मौजूद है, संपूर्ण देश में है तो यहाँ भी है, संपूर्ण समय में है तो इस समय भी है, सब में है तो हमारे में भी है, और सबके ऊपर कृपालु है तो हमारे में भी कृपालु है। सब मम प्रिय, सब भगवान को प्यारे, भगवान को भी मेरे को भी भगवान को भी मैं भी प्यारा हूँ, ऐसे भगवान की होते हुए भगवान के विमुख होते हैं, बड़े दुख के रास्ते की बात है। सच्चे हृदय से रह लो, वो सब में, सब समय, सब देश, सब काल, सब में परिपूर्ण मौजूद परमात्मा के रहते हुए कुछ भी हो रहे हैं। ये संसार मौजूद नहीं है, शरीर मौजूद नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिय मौजूद नहीं है, ये सब नष्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रलय की तरफ जा रहे हैं। वो सदा ही मौजूद रहता है, कभी जिसका अभाव नहीं होता, उसका आश्रय लेकर उसको याद न करके पापों में लगते हैं। गीता में तो कहते राम पुरुष अप्राप्त मृत्यु संसार वर्तनी, परमात्मा की प्राप्ति न कर मौत के रास्ते में चले गए, मौत गए नहीं, महान घोर नरकों के रास्ते में चले गए। मैं तो समझता हूँ भगवान को पता नहीं था, क्या पता है, बताया तत्व यात्रा धमान गति, उससे भी अधम गति हो जाते, महान घोर नरकों में जा रहे, जान जान करके नरकों में जा रहे हैं, पैसा दे दे करके, कष्ट उठा करके, पाप मेरे पापाओं को, राम राम राम राम राम राम राम, गर्भपात की पुस्तक में लिखा है कि स्त्री को बता दे कि इतना कष्ट होता है, वो कभी गर्भपात कराएगी नहीं। 6 महीनों की बीमार जैसी स्त्री हो जाती है और बेटा भारी पाप, इतना कष्ट पाना, पाप करना, सैकड़ों रुपया देना, पर पाप भयंकर करना, क्या बुद्धि हुई है रावण रावण। सच्चे हृदय से भगवान में लगो सज्जनो, भयंकर जमाना है, भयंकर पाप। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकारो रात और दिन। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अरे भगवान के शरण हो गो तो कहना ही क्या है। बिगरी जन्म अनेक की सुधरया वही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज को समान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शेर जी की कितनी विचित्र कृपा है, कितना उनका उद्योग है, अकेले अकेले ने कितना काम किया, गीता प्रेस के द्वारा कितना किया है, सत्संग के द्वारा कितना किया है, लेखों के द्वारा कितना काम किया है, गीता के द्वारा कितना काम किया है। उनकी छत्र छाया में हो, भगवान में लग जाओ सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब आगे कितना जीना है इसको कुछ पता नहीं, पर जीना मात्र में अभी भगवान में लग जाओ तो सारी उम्र भजन का मातम हो जाएगा। आज से ही सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कल भी मर जाए तो भी सारी उम्र हो गई, सारी उम्र इतनी नहीं थी, अब करें क्या, कल मर जाए तो भी उम्र भर भजन हो गया। ये जिसने पता लगा उसे उम्र भर भजन किया, और बस जी जा तो बड़ी आनंद की बात है, भजन का खूब धन संग्रह हो जाएगा, आपका भी कल्याण है, ओजों कल्याण है, भजन करने वाले के द्वारा दूसरा दुनिया का भी कल्याण होता है, अपना कल्याण होता है। ऐसा उपकार रुपया से आदमी कर नहीं सकता, हजारों लाखों करोड़ों रुपया से भी ऐसा उपकार कर नहीं सकता, इतना ऐसा उपकार है। कौड़ी न गहना छदाम रब जटता क्यों नहीं रे हरि नाम, खर्चा भी नहीं, परिश्रम भी नहीं, कोई इसमें दुख भी नहीं, भजन करने से सुख होता है, आराम होता है। नाम जप में लग जाओ, सज्जन में लग जाओ, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, जन्म मन की थकावट है वो तो दूर हो जाती है, प्रत्यक्ष में संतोष होता है, प्रत्यक्ष में शांति मिलती है, ऐसा मौका मिल गया है। सज्जन और सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, अब बचा हुआ समय अगर ये निरर्थक न जाए, पापों में जाए नहीं, निरर्थक भी खाली भी समय न जाए, ऐसी सावधानी को, सावधानी ही साधना है। बहुत पुरानी बात है भाई जी का लेख, एक पृष्ठ का लेख था, सावधानी ही साधना, बड़ा सुंदर लिखा था। हरदम जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीति हरदर से करिए पर हरिये धंधा, दिल में जागृत रहिए, सावधान रहो, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सच्चे हृदय से लग जाओ राम राम राम राम राम भगवान में, ये से नवेदी सत्य मस्ती नो से दिया वेदी मस्ती बदस्ती। सच्चे हृदय से लग जाए तो बड़ा भारी लाभ है, नोसेत अगर नहीं लगे तो महती विनष्टी बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और वो शरीर मिल गया और उसे ही फिर इस तरह पापों में लग गए, महती विनष्टी बड़ा भारी हानि है, बड़ा मौका चूक जाओ, समय चूक फिर उनका पछता नहीं, का भरसा जब कृषि सुखा नहीं, वो समय जा रहा है तेजी से, एकदम खत्म हो रहा है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, ये कोई भगवान की विशेष कृपा हुई जो ऐसा सत्संग का आयोजन हुआ है, कोई विशेष मेहरबानी कृपा की, विशेष कृपा, इससे लाभ उठाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग सुनो, बातें मत करो। निरर्थक बातों में समय बहुत जाता है। अपने कोई बात खास पूछनी हो तो पूछ लिए, कोई पूछे उसको सरल शब्दों में मीठे शब्दों को उत्तर दे दिया। दो तीसरी बात कोई नौकर आदि कहना हो तो कह दिया। तीन बातों के सिवाय बोलो मत और राम राम करो। भजन के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मौन है, जबान ये निरर्थक न चली जाए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम। वह शुद्ध हो गया महाराज, अब पाप नहीं करेंगे, अब अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे। भले बन जाओगे आप, सज्जित हो जाओगे, श्रेष्ठ आदि बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। गई सो गई अबरा कर रही को मनवा, अज हूं मान तो सही है, बीत गो बीती बीती ताय विशाल दे, आगे की सुधर गई। अब अपना समय और जीवन पवित्र बन जाए। गंगा जी के किनारे सत्संग में सेठों के ये पवित्र स्थान, इसमें आगे अब तो सच्चे हृदय से पुकारो उस प्रभु को। ऐसा कोई दूसरा है नहीं, कोई सहायता करना वाला, कोई रक्षा करने वाला ऐसा नहीं है। बड़ा ही सुंदर मौका मिला है, बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है। ये उद्योग से नहीं मिलता, पैसों से नहीं मिलता, बल से नहीं मिलता, राज्य से मिलता, किसी से मिलता नहीं, भगवान की कृपा से मिला। इसका सदुपयोग करो। जो मौका आता है उसका सदुपयोग नहीं करता, उसको हमेशा मौका फिर नहीं मिलता। भगवान कहते इसको अच्छा मौका दिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं करता, कल्याण नहीं करता, दंड होता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, भगवान की कृपा हो गई है, बड़ा सुंदर मौका मिल गया है। केवल भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना है, स्वाभाविक सत्संग में ना स्वाभाविक कीर्तन करना है। अपने बहुत थोड़ा होता है, अपने भी सत्संग है, पाठ है, कीर्तन है, जितना हो रहा है उतने में सब में अगर भाग लिया जाए तो बहुत सुधार हो जाएगा। रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, स्त्री प्रार्थना होती है, नाम जब कीर्तन होता है, सत्संग की बातें होती है। ये कोई निरर्थक न जाने दे, है जैसे हाजिर हो जाए तो बहुत स्वाभाविक आप होगा, आप से आप स्वाभाविक ही उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये समय चूक गए तो फिर हाथ की बात नहीं है भाई। एक दिन का भी सत्संग चूक गया तो उस घाटे की पूर्ति नहीं होती, कितना नुकसान होता है। कितना लाभ के स्थान पर आकर के लाभ न लेना बड़ी भारी भूल है। हे नाथ, हे प्रभु पुकारो, चलते फिरते उड़ते बैठते, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, कृपा लो, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। कह दास राम, राम जी भूलू किंकर, भूलिया भूली हो माज न जावे बिखर, राम राम राम राम राम राम, बिखर जावे मारो गधेरी झूण। जो मारे मारा चांदी मारा बीच में ऊपर लागे लूण, ऊपर ला दे लूण सदा वैसा में शिकर, कह दास राम राम जी भूलू किंकर, भूलिया भूली हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान के नाम में लग जाओ, एक जीवन है, ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान के शरण में हुए राम को नाम जप, हुए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज, भगवान का हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान तो अपना मानते ही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अब आप केवल भगवान को अपना मान लें, मैं आपका हूँ महाराज। सब काम सही हो जाए, सब सिद्ध हो जाए। हो या राम को नाम जप, कितने पाप किए, अपराध किए हैं, अब रो करके सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण हो, पश्चाताप की ताप लेकर के हृदय में संतप्त होकर के भाई कैसे प्राप्त किए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकारो हृदय से भगवान को। चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हरदम सावधान, क्या क्यों आए हम, सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ आकर के सत्संग न करें कितनी बड़ी हानि है। घर से आए, पैसा लगा, परिश्रम पाया और फिर भगवान का वचन नहीं करे, अब सत्संग छोड़ दे, सत्संग भगत पर न करे, कितनी बड़ी भारी हानि है। तो सज्जनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपसे आप बड़ा संयोग मिला है, बड़ा बढ़िया, जो दूसरे नहीं मिलता। तो ऐसा समय खाली न जाए, हरदम सावधान हो, हरदम दूसरे काम मुझे परवाह नहीं। शतम विहाय बहुतव्यम, सहस्रम स्नान आसरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरणे। करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ो, भगवान की बात मत छोड़ो। वे बिगड़ने वाला काम बिगड़ने वाला यह संसार का, सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, वो बिगाड़ में जाएगा। थोड़ा सा सत्संग करता है, अंत काल आता है तो हाय मैंने पसंद नहीं किया, तो रात दिन काम में किया तो रखा है, परंतु अंत समय हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। अभी जो आप सत्संग छोड़कर और काम में लग जाते हो, वो कितना अनर्थ हो रहा है, कितनी लाभ की बात है वो जा रही है। इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ प्रभु, पुकारो हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं नाथ, मैं भूलो नहीं आपको। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। लोग भर लोग हरि नाम का सरे परमा तो स्वार्थ है सबरों, उपकार भी बड़ा भारी है, दुनिया का भी बड़ा है, आपका बड़ा है, सबका बड़ा है, बड़ा ही बड़ा लाभ है, बड़ा ही बड़ा लाभ है। इस बार से सच्चे हृदय से पुकारो प्रभु को, चुप रहो, नाम लेते हो, समय खराब मत जाने दो। यह गया हुआ समय पीछा मिलेगा नहीं, बालकपना पीछा नहीं मिलता, ऐसे सत्संग का एक समय भी खाली गया तो वो पीछा मिलेगा नहीं, उस हानि की पूर्ति नहीं होगी। अब कितना ही आपको साक्षात भगवान मिल जाए तो भी वो खाली समय गया, उसी पूर्ति भगवान के मिलने पर भी उसकी पूर्ति नहीं होगी। आगे कुछ भी बाकी नहीं रहा, पर उस समय की पूर्ति अगर वो होता तो इतनी जल्दी मिलते, वो देरी होगी होगी। ऐसे सावधान, समय निरंतर न चला जाए। नारायण नारायण।